pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 marca. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. W sprawie pigułki dzień po, bez zaskoczenia politycy koalicji rządzącej spodziewali się weta prezydenta. Na Ukrainie przerwy w dostawach prądu to po zmasowanych atakach ze strony Rosji. Centralna droga krzyżowa wyruszy za godzinę sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie. Decyzja prezydenta o wecie do ustawy w sprawie tabletki dzień po nie jest zaskoczeniem, ocenił wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Jego zdaniem Andrzej Duda nie stoi po stronie kobiet. Dostęp do antykoncepcji awaryjnej jest powszechny w krajach Unii Europejskiej i tego oczekują także kobiety w Polsce, mówił wiceminister w Polskim Radiu. Polska jest państwem, które takiego dostępu kobietom nie zapewnia i oczywiste jest, że trzeba stosować wszystkie środki, wszystkie możliwości, ażeby polskie kobiety miały dostęp do antykoncepcji awaryjnej i miały zagwarantowaną konstytucyjną, przysługującą im wolność osobistą, bo wartość konstytucyjna i to jest także wolność do decydowania o tym, czy chce się być matką, czy nie. Minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta tłumaczyła, że Andrzej Duda wsłuchał się w głos rodziców. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza. Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że Andrzej Duda nie skorzystał z okazji, by stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B, przekazał szef rządu. Tabletka będzie dostępna od 1 maja na podstawie recepty farmaceutycznej dla osób, które skończyły 15 lat. Czworo dzieci trafiło do szpitala po tym, jak grupę przedszkolaków podczas spaceru przygniótł konar drzewa. Do wypadku doszło rano w Puszczy Bukowej w Szczecinie. Poszkodowanym pomógł Maksym z Ukrainy. Relacjonował, że aby uwolnić dzieci, konieczne było użycie piły. Zobaczyłem, że są przygniecione trójkę dzieci tym konarem. Poszedł do kolegi tam na podwórek, gdzie byłem, do garażu, wziąłem spalinową pilę i zacząłem ciąć trzy drzewo. Odciąłem kawałek i dalej sąsiad przyszedł i to my zaczęli kopać ziemię z tymi dzieciakami, które były przygniecione. I to nam wtedy udało się dostać pierwszego dziecka i dalej zaczęli się dostawać drugie. Nie musieli podkopać, bo to było duże drzewo i po prostu się nie udało się jego przywrócić. Czworo przedszkolaków spotkało. Uczeniami trafiło do szczecińskich szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na Ukrainie w kilku obwodach są czasowe przerwy w dostawach prądu spowodowane atakami Rosjan. Wypuścili oni na Ukrainę łącznie niemal 100 rakiet i 100 dronów Shahid. Celowali głównie w infrastrukturę energetyczną. Uszkodzili elektrociepłownie i elektrownie wodne. Kryzysowe odłączenia prądu zastosowano w obwodach dniepropietrowskim, kierowohradzkim i zaporowskim. Z problemami w dostawach energii elektrycznej borykają się także mieszkańcy Charkowa. Jak czytamy w informacji koncernu Ukrenergo, spowodowane jest to brakiem mocy produkcyjnych prądu w wyniku ataków Rosjan. W tej sprawie w biurze ukraińskiego prezydenta odbyło się specjalne spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał po jego zakończeniu, że Rosjanie uszkodzili znajdującą się w obwodzie czerkaskim Kaniowską elektrownię wodną na Dnieprze oraz elektrownię wodną na Dniestrze. Jak ocenił kraj terrorysta, Rosja dąży do powtórzenia katastrofy ekologicznej podobnej do tej z czerwca zeszłego roku, kiedy to Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie wyruszy Centralna Droga Krzyżowa. Nabożeństwo poprowadzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Poszczególnym stacjom będą towarzyszyły rozważania przygotowane przez gwardiana klasztoru braci mniejszych kapucynów, wyjaśnia rektor Kościoła Świętej Anny ksiądz Mateusz Gawarski. Pewnym tłem będą rozważania czy teksty świętego Franciszka z Asyżu, który był miłośnikiem Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Pątnicy będą szli pod znakiem krzyża pasyjnego z relikwią błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Przy Wielkim Piątku rozpoczyna się 26. kolejka Ekstraklasy koszykarzy. Twarde Pierniki Toruń podejmują MKS Dąbrowa Górnicza. 3 minuty do końca niespełna. Jest 10-punktowa przewaga MKS-u, 82-72. W Gliwicach właśnie powinien rozpoczynać się dzisiejszy mecz numer 2. Koszykarze GTK mierzą się z Legią Warszawa. Grają też siatkarze. To już 28. kolejka plus ligi. Wicelider tabeli wybrał się do Nysy. Projekt Warszawa prowadzi z tamtejszą Stalą 2-0. No i patrzymy, co się dzieje w secie numer 3. 22-20 dla Stali. Wielkoszlemowe turnieje znamy z tenisa, golfa, ale również w judo rywalizują właśnie w cyklu Pucharu Świata rangi Grand Slam. Najlepsi judocy świata walczą obecnie w Antalii, a tam dziś turniej żeńskiej kategorii do 57 kg. Niedawno stała na podium, ale dziś tylko i aż 7. miejsce Arlety Podolak, pochodząca z Zamościa judoczka, starszy szeregowy Wojska Polskiego, zajęła dziś 7. miejsce mimo choroby. W ćwierćfinale przegrała przez Ipon z Chinką Sai Chi i wciąż miała szansę na 3. miejsce, jednak w barażu również przez Ipon uległa Niemce Seiji Ballhaus. A teraz z Turcji przenosimy się na kenijskie bezdroża. Trwa oto Ride Safari. 3. bodaj najtrudniejsza runda samochodowych mistrzostw świata. Tytułu broni Fin Kalle Rovanpera. Kibice motorsportu w Polsce liczą jednak na ścigającego się w kategorii WRC2 Kajetana Kajetanowicza i jego pilota Macieja Szczepaniaka z Orlen Rally Teamu, którzy są wiceliderami klasyfikacji. Po pierwszym dniu Ride Safari wymaga zaawansowanej strategii, ale i przygotowania technicznego. Jedziemy tak jak w ubiegłym roku, złym samochodem, jest świetnie przygotowany, ale nie prowadzi się najlepiej, ale właśnie takie ustawienia pomagają przetrwać temu autu. Zawieszenie nie jest nastawione na to, żeby bardzo szybko jechać, tylko żeby właśnie amortyzować uderzenia. Jesteśmy bardzo wysoko, pompujemy bardzo dużo powietrza do kół, dużo więcej niż na europejskich rundach. Wszystko po to, żeby przetrwać, natomiast i tak nie daje nam to żadnej gwarancji. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, ale jeszcze przed nami 2 długie dni. Mówił jadący Skodą Fabią Kajetan Kajetanowicz. Również autem tej marki jedzie Daniel Chwist, który jest 15. Jutro w całym kraju dużo słońca i bardzo ciepło. Termometry pokażą od 17 stopni na północy do aż 24 na południu. Tylko nad samym morzem od 10 do 16 stopni. Na południu także porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 19. As they turn into toads, there's a war going on between them. the sun and the moon before they come to terms will be consumed. If I only knew how. Give me wings. Now I'm stuck on the ground. Receive this blood and bones. I'm homeward bound. See the statue growing wings. This single water virgin until he conceived. God is love. Właśnie idealny dźwiękowy dowód na to, że marzenia się spełniają. Proszę sobie wyobrazić, jak wielka, jak ogromna musiała być radość niejakiego Tima Buffa, który marzył o tym, by nagrać płytę z samym mistrzem Angelo Badalamentim. No marzenie oczywiście spełnił, a Friday Night at the Dome, czyli jeden z brytyjskich programów telewizyjnych, był tą przepustką do tego, by panowie mogli się poznać. No, co prawda od poznania do nagrania trochę minęło, aż w końcu po 4 latach zrobili to. Buff and the Bad Angel, fragment 2 z tej płyty. Dzisiaj na początek naszego niespiesznego spotkania w programie 3. Pora wyciszenia. Pod takim hasłem spędzimy najbliższe niecałe już 3 godziny. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 22. Tomorrow's ghost upon the brow, another day, upon the back. What could have been? What will become? Mountain deep, the ocean high. Bested bones, bested bones. Long gone victories, Book of Romance and Dust. Księga romansów i pyłu. A jest to opowieść o ludzkich uczuciach, opowieść o radości, o smutku, o nostalgii, o wzruszeniu, ale i o tym, że czasami serce bije jednak szybciej, szczególnie kiedy za kimś bardzo się tęskni. Book of Romance and Dust, debiutancki album projektu Exit North, na którego czele stoi Steve Jansen. Tak, to jest ten sam pan Steve, który jest dobrze znany chociażby z grupy Japan, znany chociażby ze współpracy z Richardem Barbierim. No ale oczywiście nie jest tak, że pan Steve jest sam. Było bardzo tutaj wyraźnie słychać trąbkę Thomasa Feinera. Było też słychać pianino, którym dowodzi Ulf Jansson. A, no i byłbym zapomniał. Exit North to też wyśmienity chór i kwartet smyczkowy. Pora wyciszenia w trójce do 22, a przed nami utwór, którego dzisiaj chyba zabraknąć nie mogło. 83. Rok, w którym Martin Scorsese wychodzi z inicjatywą i proponuje Peterowi Gabrielowi napisanie muzyki do filmu The Last Temptation of Christ. Ostatnie kuszenie Chrystusa. Gabriel wyrusza do Ziemi Świętej, wyrusza na Bliski Wschód. No i jak się potem okazuje, dźwięki, które nagrywa, stają się bazą do jego własnych kompozycji. Do Petera Gabriela dołączają wybitni twórcy z Pakistanu, Turcji, Indii, Egiptu, Maroka i Gany. No i zaczyna się uczta. Zaczyna się wielka uczta nagraniowa w Real World Studios, czyli w studiu, które należy do samego Petera Gabriela. W tym samym studiu, w którym nagrywał swoją najnowszą płytę wraz z Nickiem Cave'em. My arms, hold on, and Thank you. Dziękuję, dziękuję. No i my też dziękujemy. Proszę sobie wyobrazić sytuację niebywałą. Rok 99, Teatr Polski we Wrocławiu, 20 przegląd piosenki aktorskiej. Zaczyna Stanisław Sojka, oczywiście po polsku, no a potem do akcji wkracza sam Nick Cave. No już nie będę pytał Państwa, która wersja wygrywa, czy Into My Arms, wersja oryginalna, czy wersja połączonych sił pod hasłem W moich ramionach. No ale tych reinterpretacji jest 10. No i tak się składa, że to właśnie Stanisław Sojka nie tylko otwiera ten album, ale też, nazwijmy to w uproszczeniu, pięknie go domyka utworem, a chyba powinienem powiedzieć, domyka go pieśnią o płaczu, The Weeping Song. Pora wyciszenia w programie trzecim do 23. Pora, kiedy chyba warto zapytać, czym dla Skubasa jest cisza. Ciszy jest tylko i wyłącznie możliwość zobaczenia tego strumienia świadomości i myśli, które cały czas z nami kierują. I tak naprawdę no, to jest jakaś droga do spotkania się ze sobą, do spotkania się jako wrota do duchowości. Czy może spotkanie nawet z jakąś siłą wyższą? Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości. Troszcz się o mnie, tylko pozwól się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie A może warto przy tej okazji życzyć sobie wszystkim nam jeszcze więcej miłości, może jeszcze więcej nadziei? I could live in hope. No właśnie, przygotowując się na nasze dzisiejsze spotkanie, kilka dni temu przypomniałem sobie o płycie, która tak właściwie kurzem pokryć się nie powinna. Thank you. jedno zdanie, które mówi wszystko grupie Low. Ten zespół jest jak soundtrack do wymyślonego w naszej głowie filmu. Odkurzyłem ten album po latach, no i myślę, że ma mnóstwo właściwości kojących. Zresztą ta tytułowa nadzieja sprawia, że można na te 56 minut i 53 sekundy, no bo tyle właśnie trwa I Could Live in Hope, można po prostu się odłączyć. Alan Sparhawk i Mimi Parker, niegdyś duet nie tylko w życiu, ale i duet w zespole, no w ich przypadku to partnerstwo życiowe idealnie współgrało z partnerstwem muzycznym. Wspólnie tworzyli grupę Low, jedną z najsmutniejszych, no ale myślę, że jedną z najbardziej ciarkotwórczych grup naszych czasów. I Could Live in Hope. Są takie zespoły, które nierozerwalnie kojarzą mi się z grupą Low. Oto jeden z nich. We'll be right back. Bardzo bliska Alanowi Sparhawkowi, no ale myślę, że również i bliska Mimi Parker, grupa Slowdive. Alan Sparhawk w jednym z wywiadów stwierdził, że grupa Low jest z nim bardzo silnie powiązana. No i to nie tylko ze względu na to, że wspólnie zdarzało im się koncertować, no ale myślę, że również poprzez ich bardzo silne powiązania gatunkowe. Zresztą Alan Sparhawk nie ukrywał swojej wielkiej, ale to wielkiej radości po reaktywacji grupy Slowdive. Pora wyciszenia w programie trzecim trwa. Jesteśmy razem do 22. No to teraz zapytajmy, czym jest wspomniana cisza właśnie dla Vincenta? Cisza jest dla mnie przestrzenią, w której mogę się prawdziwie skupić i być w tu i teraz. Bez ciszy nie powstałyby moje kompozycje. Jest dla mnie sakrum, duchową sferą, która jest punktem odniesienia do muzyki. Przestrzenią, w której muzyka wybrzmiewa, ale w inny sposób, tylko w mojej głowie. Wtedy mogę tę muzykę w jakiś sposób zweryfikować i odnieść się do swoich emocji. Oddech żywych miast nieustannie mknie i zasila wszystkich nas. Tysiąc jasnych barw wciąż błyszczy, tańczy na znak. Posłuchaj, jak cudownie płynie w nas. Tańczy, kołysze się i trwa. Nie maluje czas, tworzy historię zwiewny takt. Płynie sam i tworzy całkiem nowych nas. Ta historia opowieść o oddechu